उसको दुखी करते हैं, उसको मारते हैं, वो इसलिए कि ईश्वर की प्राप्ति में जो रुकावट है वो दूर हो जाए। हतारी गतिदायक, भगवान जिसको मारते हैं उसको भी मोक्ष देते हैं। रीजे देते परम पद और खीजे देते मुक्ति, ऐसे। तो भाई यदि खींच जाए तब तो मुक्ति देते हैं और रीझ जाए तो अपनी गोद देते हैं। अंधाधुंध सरकार है, बोले ये सरकार तो बिल्कुल अंधाधुंध सरकार है भाई। खींचे तो मुक्ति दे और रीझे तो अपना पद दे, और यहाँ तो हानि की कोई संभावना ही नहीं। इसलिए जिससे द्वेष करते हैं उसका अभिमान तोड़ करके अपनी ओर बुलाते हैं। और दैन्य प्रियत्वाच, भगवान को अभिमान से तो द्वेष है, माने अभिमान को तो भगवान मिटाते हैं और दीनता से प्रेम करते हैं। अभिमान हमेशा दूसरी चीज का होता है। अपने पास धन ज्यादा हो तो अभिमान हो, शरीर सुंदर हो तो अभिमान हो, संबंधी अच्छे हो तो अभिमान हो, हमेशा दूसरी चीज का अभिमान होता है। इसीलिए जो सच्चा आत्मज्ञानी होता है उसको किसी भी चीज का अभिमान नहीं होता। सच्ची किसी चीज का अभिमान नहीं होता, न बुद्धि का, न ज्ञान का, न समाधि का, न निरोध का, किसी भी चीज का अभिमान नहीं, न त्याग का, न वैराग्य का। तब क्या होता है, प्रियो ही ज्ञानिनो त्यर्थम अहम सच मम प्रिय, ज्ञानी मेरा परम प्रिय है। क्यों, तो उसके अंदर कोई अभिमान नहीं है। ज्ञान कहते ही उसको है जहाँ सारे अभिमान मिट जाते हैं। ज्ञान मान जाए एको नहीं, जहाँ अभिमान बिल्कुल नहीं है उसका नाम ज्ञान होता है। और भगवान को वो दीन जो निराभिमान है, सो महाराज ये निराभिमान लोग भी है ना, अभिमान जो है ना, ये हमारे गांव में तो उसको बोलते हैं कि गुच्ची खेलता है। बोला तो हमको सारी शब्द उसका याद नहीं है। बोला बड़ी बड़ी कला दिखाता है, बड़े बड़े कौशल से ये अभिमान आता है। बोला कोई एक सभा थी, उसमें और महंत लोग तो गद्दी पर बैठे, एक भगत जी आए और जूते में बैठ गए। बड़े प्रेम से भगवान का नाम जप रहे हैं, जूतों में बैठे हुए हैं। लोगों ने कहा बड़े निराभिमान जूते में बैठे हुए हैं। अब महाराज जब भगत जी उठे तो क्या बोलते हुए उठे कि सारे सब अभिमानी हैं, ऊंचे आसन पर बैठते हैं। देखो भगवान के भगत को तो यूं बैठना चाहिए जूतों में। अब बताओ वो उनका अभिमान है कि टूट गया है ना। उन्होंने तो उन अभिमानियों को तो जो अभिमान है वो गद्दे पर बैठने का है, और उनको तो महाराज उनसे भी बड़ा है, क्योंकि हम उनसे बढ़िया हैं, हम उनसे श्रेष्ठ हैं। जहां मनुष्य को ये मालूम पड़ता है कि हमसे कोई छोटा है वहां अभिमान है। बोला और जहां ये मालूम पड़ता है कि हमसे कोई बड़ा है वहां भी अभिमान है। छोटा देखने में तो बड़प्पन का अभिमान होता है और बड़ा देखने में जीवपने का अभिमान होता है। अभिमान असली तब मिटता है जब न किसी से बड़े होने का अभिमान होता है, न किसी को किसी से छोटे होने का अभिमान होता है, माने अभिमान होता ही नहीं। अच्छा, दूसरों में जितना दोष दिखता है, ये दोष दर्शन का ये विज्ञान ही है। अगर किसी आदमी को किसी भी दूसरे व्यक्ति में कोई भी दोष दिखता है और तब वो अपने को निर्दोष मानता है, अपने को निर्दोष माने बिना दूसरे में दोष कहां से देखेगा। और जिस समय वो अपने को निर्दोष मानता है उस समय वो अभिमानी होकर के स्वयं दोषी होता है। निराभिमान व्यक्ति की यह पहचान है कि उसकी दृष्टि में कोई दोषी सृष्टि में नहीं होना चाहिए। जब सब ईश्वर दिखता है तब अभिमान मिटता है, जहाँ सब ईश्वर दिखता है वहाँ अभिमान, जहाँ सब ईश्वर नहीं दिखता है वहाँ अभिमान नहीं मिटता है। इसलिए ईश्वर दर्शन से ही अभिमान मिटता है। तो ईश्वर को। तो बोले भाई हमको तो निराभिमानता का अभिमान है। तो देखो जे तो देखो ऐसे नहीं बोलना बोला। और सब लोग अपनी तारीफ सुनते हैं भाई, एक मैं ऐसा हूँ जो अपनी तारीफ नहीं सुनता है ना। एक मैं ऐसा हूँ जो अपनी तारीफ नहीं सुनता और दूसरे लोग तारीफ सुनते हैं, अगर ये बात मन में आ गई है ना, और मैं अपनी तारीफ नहीं सुनता हूँ ये बात मन में आ गई तो अभिमान आ जाएगा बोला। तो ये इसका जो छद्म रूप इसी को बोलते हैं, ये गुच्ची खेलता है, ये अभिमान नहीं है। इस भावना के रूप में भी अभिमान आकर के हृदय में बसता है और कोई न कोई प्रतिबंध तो मानना ही पड़ेगा। यदि तुमको अभी इसी समय यही बैठे बैठे इसी जगह बैठे बैठे इसी रूप में यदि तुम्हें ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा है तो तुम्हारे और ईश्वर के बीच में कोई न कोई ऐसी रुकावट है जिसके कारण ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा है। वो रुकावट क्या है, है? वो रुकावट क्या है उसको खोल के बता दो। वो कौन सी रुकावट है जिसके कारण तुमको यहाँ ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा है, जिसके कारण अभी तुमको ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये रूप ईश्वर के रूप नहीं मालूम पड़ रहे हैं, इसमें कौन सी रुकावट है? और आप सच समझना, इसमें अभिमान को छोड़ करके दूसरी और कोई रुकावट नहीं है। ये जो विश्वास नहीं हो रहा है कि सब ईश्वर है, उसमें यही डर है कि कहीं हम ठगे न जाएं, कहीं हम धोखे में न पड़ जाएं, है ना, कहीं हम झूठ को, कहीं हम दूसरे को ईश्वर न मान बैठे। माने हम जो है ना वो हम जो नहीं बहता है वो हम ही ईश्वर के दर्शन में बाधक हो रहा है, और इसका कारण अज्ञान है, और ये अज्ञान निवृत्त होना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में भक्ति आवे इसका साधन क्या? तो श्री नारद जी महाराज ने कहा, इसीलिए ज्ञान की चर्चा यहाँ कर दे, तस्या ज्ञानमेव साधनम इत्येके अन्योन्याश्रयत्वम इत्यन्ये स्वयं फल रूपता इति साधनम इत्येके। किसी किसी आचार्य का मत है कि भक्ति का साधन ज्ञान है, अन्योन्याश्रयत्वम इत्यन्ये। दूसरे आचार्यों का कहना है कि भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से भक्ति होती है, परंतु सनत कुमारों का ये मत है कि भक्ति स्वयं फल रूपा है, स्वयं फल रूपता भक्त है इति सनत कुमारा। अब तीन मत रखा, एक मत में ज्ञान से भक्ति होती है, और वेदांतियों के मत का उल्लेख नहीं है इसमें, बोला वेदांतियों के मत में भक्ति से ज्ञान होता है, ज्ञान से भक्ति नहीं होती है, ये वेदांतियों का मत नहीं हुआ, बोला ज्ञान से भक्ति होती है, ये भक्तों का ही मत है। दूसरा मत है भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से भक्ति, दोनों एक साथ चलते हैं। और तीसरी बात यह है कि भक्ति को किसी और साधन की जरूरत नहीं है, वो स्वयं साधन और स्वयं फल भक्ति ही से भक्ति होती है, ये सनत कुमारों का मत है। अब इन तीन मतों का जो विवेचन है ना, उसको कल के लिए रखते हैं। एक सूत्र निपट गुरो बलदान भगवन् पूर्व कर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेपि त्वत्पादाम्भोर्वन्दिता निश्चला भक्तिरस्तु। ॐ शान्ति। नारद भक्त सूत्र में प्रसंग ये चल रहा कि भक्ति का साधन क्या है। तो भक्ति का लक्षण दूसरा होता है, वो परम प्रेम भक्ति का रूप है और अमृत भक्ति का स्वरूप है, उसमें कामना नहीं होती, ये सब लक्षण है। और प्रमाण की चर्चा आगे आएगी कि भक्ति में प्रमाण क्या है। अब भक्ति के साधन की चर्चा चल रही है, तो इसमें आचार्य ने अपने कह दुष का जो स है वो संस्कृत में र बन जाता है, तो जैसे उसको उर्दू में दुश्मन बोलते हैं तो संस्कृत में उसको दुर्मना बोलेंगे, दौर्मनस्य। दौर्मनस्य आ जाएगा मन में, लेकिन भगवान में तो कोई बुराई नहीं है। अखिल हेय प्रत्यनीक श्री रामानुजाचार्य जी महाराज कहते हैं कि जितनी भी छोड़ने की चीजें हैं उनके विरुद्ध भगवान है, माने भगवान में छोड़ने की कोई चीज नहीं है। और अचिंत्य अनंत कल्याण गुण गण जल निधि, अचिंत्य अनंत कल्याण गुण गणों के समुद्र। एक एक बात जब उनकी सोचते हैं तो बस ये ही मन में होता है कि उनके एक एक गुण पर अपने को निछावर कर दें, एक एक अंग पर हो। उनकी आंख देखो तो मन होगा कि अपने को निछावर करके फेंक दो, उनकी मुस्कान देखो तो मन में यही आवेगा कि इनकी मुस्कान पर अपने को निछावर करके, है ना, इनके किसी नाई के हाथ, है ना, नाई के, दारी के, दास के, दासी के, किसी के हाथ अपने को निछावर करके डाल दो, उसके हो जाए। उनकी नाखून की छटा, उनके नेत्र की ज्योति, उनकी मुस्कान, उनका विशाल लक्ष्मी से मंडित वक्षस्थल, उनकी हृष्ट पुष्ट बाहु भुजदंड, जो जो अंग देखते हैं भगवान का, एक एक अंग पर, एक एक गुण पर, उनके शील स्वभाव पर जितनी जितनी जानकारी बढ़ती है, मन ये होता है कि अपने को निछावर कर दो। दूसरे आचार्य कहते हैं कि जानकारी कहां प्राप्त करने जाओगे, सेवा ही करो ना उसकी, सेवा करो, जानकारी अपने आप तुम्हारे चरण चूमेगी, स्वयं वे ही तुम्हारे पास आवेंगे। कहते हैं कि एक महात्मा थे, उनके पास गांव की कोई वृद्धा माता गई, बोले कि महाराज हम ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, हमको भी कुछ ईश्वर का भजन बताओ। तो महात्मा ने एक गोल मटोल पत्थर उठाया, काला काला जामुन की तरह का, और माता को दे दिया। अब बोले कि ये देखो ये बाल गोपाल हैं, तुम इनको बच्चा समझना, अपना बच्चा समझ के इनको प्यार करना। अब तो बुढ़िया अपने घर में लेके बैठ गई, उनको सवेरे उठावे, है ना, उनका मुंह मुखारी करावे, मुंह धुलावे, और अपने हाथ में लेके कहे कि कट्टी कर, पेशाब कर, है ना, नहलावे धुलावे, चंदन टीका करे, आंख में अंजल लगावे, ऐसे जो बाल सवारे ऐसा रोज बस अपनी गोद में लेकर के दूध पिलावे, बेले हमारा बेटा है, हमारा ये है गोल मटोल गोपाल है, ये हमारा गोल मटोल गोपाल है। अब गांव के लोगों को पता लगा तो उसको चिढ़ावे, बोला एक ने आके कह दिया कि आजकल गांव में भेड़िया आया, भेड़िया वो कहीं तुम्हारे लाला को, इस गोल मटोल गोपाल को उठा के न ले जाए। अब तो बुढ़िया को लगा डर और लेके डंडा दरवाजे पर बैठ गई, बोले देखे तो भेड़िया कैसे आता है हमारे लाला को उठाने के लिए, है ना। उसको नहीं मालूम हो कि ये सर्वज्ञ है, कि ये सर्वशक्तिमान है, कि ये दयालु है, है कि ईश्वर है, कि परमेश्वर है, कुछ नहीं मालूम। वो तो अपना लाला समझ करके, अपना लाला मान करके गोल मटोल भगवान की सेवा कर रहे। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, अब तो गोपाल जी का सिंहासन डोल गया। बोले बुढ़िया तो मर जाएगी, भूखे डंडा लेके दरवाजे पर बैठी कि कहीं भेड़िया न उठा ले जाए। सो महाराज के सामने आके खड़े हो गए। बोले अरे मैया, तू काहे को तकलीफ करती है, तेरे लाला को भेड़िया नहीं ले जा सकता। बोले अरे तू कौन है, चल यहां से। बोले कि अरे मैया, मैं तेरा लाला हूँ। बोले चल, तू मेरा लाला बनने लायक है, है? मैं अपने गोल मटोल गोपाल पर तेरे जैसे हजार चमकने निछावर करके फेंक दो, तू बड़ा बना है, हमारा लाला बनने को आया है, है? हमारा लाला बनने लायक तू नहीं है। फटकार दिया महाराज। गोपाल जी बोले कि अरे मैया, अब तू इस धरती पर रहने लायक नहीं है, है? तू चल अब मेरे लोक में, चल तेरे गोल मटोल लाला को भी ले चलता हूँ और तुमको भी ले चलता हूँ, है ना? दोनों को ले करके भगवान अपने धाम में गए हो। उसको कोई ज्ञान नहीं था, ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं था, वो तो शुद्ध भाव से भक्ति करते थे। श्रद्धा, श्रद्धा की महिमा दूसरी है और ज्ञान की महिमा दूसरी है। तो कोई कहते हैं कि केवल सेवा से ही, केवल श्रद्धा से ही भगवान मिलते हैं, उसमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। और कोई कहते हैं कि केवल ज्ञान से ही भगवान मिलते हैं, भक्ति मिलती है, उसमें जानकारी बढ़ती जाएगी और भक्ति बढ़ती जाएगी। कोई कहते हैं कि सेवा करने से ज्ञान मिलता है और ज्ञान होने से सेवा मिलती है। तो दोनों में अन्योन्याश्रय है, परस्पर आश्रय है। किसी भी भले मानुष की सेवा करोगे तो उसके बारे में जानकारी तो मिलती जाएगी ना तुमको, और जो जो जानकारी मिलती जाएगी भले की, त्यो त्यो उसके ऊपर भक्ति बढ़ती जाएगी। तो ज्ञान और भक्ति दोनों साथ साथ चलते हैं, ये एक मत है। अब नारद जी महाराज सनत कुमारों का मत बताते हैं। ये सनत कुमार का जो मत है वो नारद जी का ही मत है। क्यों कहिए, तो आप जानते हैं कि नारद जी महाराज ने जब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारा इतिहास पुराण सब पढ़ लिया, बड़े भारी विद्वान हो गए, तब जा करके बोले कि ऋग्वेदम भगवो देमी, यजुर्वेदम, सामवेदम, अथर्वांगिरसम, इतिहासम, पुराणम, सब बोल करके नारद जी कहते हैं सनत कुमार से कि सोहम मंत्रविद एवास्मि, मैं केवल शास्त्र जानता हूं, मुझे अभी परमार्थ वस्तु का दर्शन नहीं हुआ। तम माम शोकस्य परम पारम दर्शयतु भगवान। हे सनत कुमार जी, आप साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, मुझे शोक के परले पार ले चलिए। यह उपनिषद में ये कथा है। वो तब सनत कुमार जी जो हैं वो नारद को उपदेश करते हैं। श्रीमद् भागवत के सप्ताह की विधि भी सनत कुमारों ने ही नारद को बताई हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सनत कुमार और नारद एक ही परंपरा के हैं, एक ही परंपरा के हैं। इसलिए सनत कुमार जो बात भक्ति के बारे में कहते हैं, वो जो गुरु का मत, तो शिष्य का मत, तो स्वयं फल रूपता इति सनत कुमारा। सनत कुमारों का मत ये है कि भक्ति स्वयं फल रूपा है। स्वयं फल रूपा कहने का अभिप्राय ये समझो कि जैसे पहले हम भगवान का नाम लेने लगते हैं, तो नाम लेने लगते हैं तो ये आके पूछते हैं कि महाराज, हम नाम का जप भी करते हैं और नाम का कीर्तन भी करते हैं और बहुत दिनों से करते हैं, लेकिन हमको कोई लाभ नहीं दिखता है, न मन ही एकाग्र हुआ, न कोई मजा ही आया। तो देखो, अब ये प्रश्न उठा ना, ये प्रश्न क्यों उठा, कासल में जीव में हो गया पित्त का रोग, मिश्री खाओ तो मीठी न लगे हैं। तब वो पित्त रोग कैसे मिटे, बोले खूब मिश्री खाओ। तो मन में जो वासना का रोग है उसके कारण नाम में मिठास नहीं आती। नाम तो बड़ा मीठा है, अमृत है। अब वासना मिट गई तब वही नाम मीठा लगने लगा। तो स्वयं फल रूपता का अर्थ क्या हुआ, पहले तो नाम ने तुम्हारी जीभ पर आकर के पित्त को मिटाया, पित्त रोग को मिटाया। नाम की मिश्री है, राम नाम मिश्री, गोपाल नाम घी। तो ये जो है ये घी मिश्री तुम्हारी जीभ पर आया और धीरे धीरे पित्त रोग कम हुआ, फिर मिठास मालूम पड़ी। अब ये हुआ कि भाई ऐसी आदत पड़ गई, ऐसी आदत पड़ गई नाम लेने की, ऐसा मजा आ गया राम कहने का मजा, जिसकी जबा पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, राम कहने का मजा जिसकी जबा पर आ गया। तो पहले तो ये था कि नाम लेने में आलस आता था, नींद आती थी, बोले नाम में तो कोई मजा नहीं मालूम पड़ता महाराज, हम तुम्हारे कहने से करते हैं, है ना। लेकिन जब पहले आया साधन के रूप में, ये हुआ साधन, और जब उसका मजा आ गया तो फल हो गया। इसी प्रकार जप करो, ध्यान करो, पहले ध्यान नहीं लगेगा, मजा नहीं आवेगा, लेकिन ध्यान करते करते जब उसका अभ्यास हो जाएगा तब उसी में मजा आ जाएगा। तब तो यूं कहते हैं कि हमको ध्यान छोड़ करके मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भगवान का नाम छोड़ करके गोलोक नहीं चाहिए। हाँ, ज्ञानी लोग जो हैं उनको उनका ज्ञान मुबारक होए, उनको उनका मोक्ष मुबारक होए, हमको तो बस ये भगवान का नाम हमेशा मिलता रहे। क्या हुआ कि जो पहले साधन बन करके आया था वही फल हो गया। अब उसके सामने न बैकुंठ अच्छा लगता है, न उसके सामने मोक्ष अच्छा लगता है, न उसके सामने भोग अच्छा लगता है, न अर्थ और न धर्म, क्योंकि अब वो नाम जो पहले साधन होकर के आया था वही फल बन गया। एक सज्जन हमारे पास आए, 10-12 बरस की बात है, 12-15 बरस हो गए होंगे, वो नाम का जप करने लग गए। जब नाम का जप करने लग गए, बरस हो गया, 2 बरस हो गया, बोले कि मैं 10-10 घंटे नाम का जप करता हूँ और हमको तो कोई लाभ नहीं हुआ। 2-3 बरस किया था, 10-10 घंटे अष्टादशाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, बोले कोई लाभ नहीं हुआ। एक बार हुई बात, 2 बार हुई, 3 बार हुई। जब बहुत पीछे पड़े तो मैंने कहा कि अच्छा छोड़ दो, है ना। बोले कि अच्छा आपकी आज्ञा हो तो छोड़ दे। मैंने कहा हाँ छोड़ दो, है ना। अब महाराज थोड़ी देर के बाद आए, घंटे भर के बाद आए और रोने, आंखों से आंसू गिरे, कहे तो नहीं छूटता है। मैंने कहा नहीं, अब हम वापस लेते हैं, अपना मंत्र वापस लेते हैं, है ना, तुम छोड़ तो दो। बोले कि ये तो नहीं छूटता है, जीव मानती नहीं है। बोले कि छोड़ने में दुख होता है। क्या मतलब हुआ, अगर प्रेम ना हो गया होता तो छोड़ने में दुख क्यों होता, है ना। जिससे प्रेम होता है उसी को छोड़ने में दुख होता है, जिससे प्रेम होता है उसी के मिलने में मजा आता है। नाम से प्रेम हो गया हो, है ना, तो जो पहले जबरदस्ती करते थे नाम लेते, अच्छा भाई लेना, हम एक बार नाम नहीं लेते थे, हो नाम नहीं लेते थे, तो एक महात्मा ने कहा कि तुम नाम क्यों नहीं लेते, हमको कुछ चाहिए नहीं, हम नाम काहे को लेंगे, है। बोले कि अच्छा हम खुश हो जाएंगे, तुम नाम तो लो, हमको बड़ी खुशी होगी, हमारी खुशी के लिए नाम लो। उनकी खुशी के लिए नाम लेने लगे तो नाम में मजा आने लगा हो। फिर एक महात्मा से कहा ये तो हमेशा तो नहीं निकलता है, तो बोले कि अच्छा देखो निकलता है। और महाराज उन्होंने ऐसी कृपा करी, 3 दिन तक लगातार भगवान का नाम मुख से निकलता रहा, 24 घंटे रात दिन फरा फर जैसे कोई झरना बहता हो ऐसे भगवान का नाम निकलने लगा। तो ये जिसको हम पहले साधन समझते हैं वही बाद में अमृत हो जाता है। पहले कड़वा लगे और पीछे मीठा लगे उसको अच्छा मानते हैं, बोला और पहले मीठा लगे और पीछे कड़वा लगे उसको खराब मानते हैं। आप गीता में पढ़ लेना सात्विक सुख का लक्षण है ना, जब तदग्रे विषम युवा परिणाम मृतोपमम, वो चीज दूसरी है बोला। तो ये स्वयं फल रूपता इति सनत कुमारा, पहले साधन के रूप में भक्ति आती है और बाद में स्वयं फल रूपा बन जाती है। पहले इसको आदत डालनी पड़ती है तकलीफ उठा के, और बाद में ये अपने रग रग में रोम रोम में ऐसी समा जाती है कि कोई डंडा मार के भी छुड़ाना चाहे। प्रहलाद की भक्ति हिरण्यकशिपु छुड़ाना चाहता था, प्रहलाद को मार मार के छुड़ाना चाहता था, लेकिन मृत्यु के डर से भी प्रहलाद की भक्ति नहीं छूटी। इसलिए भक्ति स्वयं साधन है और स्वयं फल है। भक्तिया संजातया भक्तिया विभ्रत्युत्पुल काम तनुम, श्रीमद् भागवत में आया है कि जब भक्ति करने से भक्ति आती है, पहले साधन के रूप में भक्ति की जाती है फिर फल के रूप में भक्ति आती है। भक्ति से ही भक्ति पैदा होती है, ज्ञान से भक्ति पैदा नहीं होती, योग से भक्ति पैदा नहीं होती है ना। भक्ति सबकी माँ है और भक्ति सबका फल है ना। ये तो भगवान की नित्य अर्धांगिनी है, आह्लादिनी शक्ति का सार सर्वस्व है। कहिए स्वयं फल रूपा है, ऐसा सनत कुमार का मत है। इसके लिए नारद जी ने दृष्टांत दिया, क्या राजगृह भोजनादिशु तथैव दृष्टत्वात्। बोले एक आदमी राजमहल में गया, पहरेदार ने पूछा कि भाई कौन हो। बोले हम राजा साहब से मिलने के लिए आए हैं, उनके पास जाएंगे। बोले कि आखिर तुम हो कौन। तो बोले मैं राजा साहब को जानता हूँ। बोले तुम जानते हो इसलिए तुमको हम थोड़े जाने देंगे, पहले ये बताओ राजा साहब तुमको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, है ना। बोले भाई ये तो हमको मालूम नहीं कि वो हमको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हम तो जानते हैं। बोले तो तुम्हारे ज्ञान से काम नहीं चलेगा, इससे महल में तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा है? बोले भाई भोजन के बारे में क्या जानकारी है तुम्हारी, काम छप्पनों भोग 3600 व्यंजन के बारे में सब चीज जानते हैं है? क्या क्या कैसे कैसे बनता है। बोले कभी बनाया है कि नहीं, कभी खाया है कि नहीं, तब तुमको तृप्ति मिली है। बोले हाँ हाँ हमको जानकारी है इसलिए तृप्ति है। तो जानकारी से कहीं पेट भरता है, ये दृष्टांत है। वो ये दृष्टांत राजगृह भोजनादिशु तथैव दृष्टत्वात्। जहां जहां सविशेष का ज्ञान होगा, जहां जहां सविषय का ज्ञान होगा, वहां वहां केवल जानकारी से ही वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। जो निर्विशेष ब्रह्म तत्व होता है, जिसमें जो मैं सोई वो, जो वो सोई मैं, जो चीज मैं रूप होती है, मन नित्य प्राप्त होती है और मैं रूप होती है, वो तो जानने भर से मिल जाती है बोला। और जो सगुण वस्तु होती है, जो गुण उसमें है वो मुझमें नहीं है, जो विशेषता उसमें है वो मुझमें नहीं है, जो विशेषता मुझमें है वो उसमें नहीं है, है? अब वो चीज जानने से नहीं मिलेगी। जो चीज अपने से भिन्न होगी वो जानने भर से नहीं मिलती है, जो चीज अपना स्वरूप होती है वो जानने भर से मिलती है। ये इसका वेदांत का बिल्कुल अद्वैत वेदांत का पक्का सिद्धांत है कि जो वस्तु आत्म स्वरूप होती है वो तो माने अज्ञान से ही अप्राप्त है, वो तो ज्ञान मात्र से मिल जाती है। और जिस वस्तु को प्राप्त करना है वो भोजन जानने भर से पेट नहीं भर देता, भूख नहीं मिटा देता, पुष्टि नहीं दे देता। राजा ये कहने से कि हम तुमको जानते हैं है ना, वो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न नहीं हो जाता। जब उसकी सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, भोजन का सेवन करो, देखो भूख भी मिटे, तुष्टि भी होवे, पुष्टि भी होवे। राजा की सेवा करो, भले उसके बारे में तुम्हें सारी जानकारी ना हो, सेवा करो, देखो भूख भी मिटे, तुष्टि भी मिले, पुष्टि भी मिले। तो इसी से शास्त्र में बताया प्रपद्य मानस्य यथाश नतस्यु तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायोनु घासम। श्रीमद् भागवत में बताया कि भगवान का भजन करो, ज्यों ज्यों भगवान का भजन करोगे तो पहली बात ये होगी विरक्ति भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोधा। भगवान से जब चित्त जुड़ेगा तब संसार से वैराग्य होगा, और जब संसार से वैराग्य होगा तब भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए एक ही भक्ति संसार में वैराग्य, जिसकी भक्ति की जाती है उसका तो होता है ज्ञान, और जिधर से मन मोड़ा जाता है उससे होता है वैराग्य। भगवान में अपने मन को लगाया तो संसार से वैराग्य हो गया और भगवान का प्रकाश हो गया। इसलिए भक्ति दोहरा मार करती है। दोहरा मार क्या है कि एक ओर तो संसार से वैराग्य बनाती है और दूसरी ओर भगवान का अनुभव देती है। इसलिए बाबा राजा के घर में केवल जानकारी से काम नहीं चलेगा, भक्ति करनी चाहिए। और भोजन के बारे में तुम्हारी जितनी जानकारी हो, जानकारी से पेट नहीं भरेगा, वो तो भोजन करना ही पड़ेगा। न तेन राज परितोषः सुधा शांतिर्वा, केवल ज्ञान से न तो राजा प्रसन्न होता है और न तो भूख मिटती है। इसलिए सगुण साकार सविशेष भगवान के क्षेत्र में ये आवश्यक है कि उससे प्रेम किया जाए, उसकी भक्ति की जाए। तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुः। इसलिए संसार के दुख से जो छूटना चाहते हैं, तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुः, जो मृत्यु से छूटना चाहते हैं, तीन बात लो बोला। क्योंकि अपना आत्मा सब स्वरूप है ना, तो मृत्यु अस्वाभाविक है। और जो जड़ता से छूटना चाहते हैं, माने बेवकूफी से छूटना चाहते हैं, मौत से जो छूटना चाहता है, बेवकूफी से जो छूटना चाहता है, और दुख से छूटना चाहता है। देखो आदमी को जब बाढ़ लगता है ना, बाढ़, तो पहले तो दुख होता है, बेहोश हो जाता है और मर जाता है, इसी का नाम बाण है। और निर्वाण क्या हुआ, न दुख हो, न बेहोशी हो, न मौत हो, तीनों से बच जाओ तो तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई, है ना। बाण लगा तो क्या हुआ, बाण लगा तो दर्द हुआ, बेहोशी हुई और मर गए। माने दर्द हुआ माने दुख हुआ, सुख तुम्हारा मिट गया, बेहोशी हुई माने ज्ञान तुम्हारा मिट गया, और मृत्यु हुई माने जो तुम्हारी व्यावहारिक सत्ता थी वो खत्म हुई। तो मृत्यु से बचने के लिए और जड़ता अज्ञान बेहोशी बेवकूफी से बचने के लिए और दुख दारिद्र से बचने के लिए सैवग्राह्या मुमुक्षुः, मुमुक्षु पुरुषों को ये चाहिए कि वो भक्ति को ही ग्रहण करें, भगवान की भक्ति करें। तस्याः साधनानि गायन्ति आचार्याः। अब ये हुआ कि अब ज्ञान साधन है कि भक्ति साधन है, कि दोनों मिल के साधन है, कि भक्ति ही साधन है और फल है, ये सब चर्चा तो हो गई। आखिर किया क्या जाए सो बताओ। भगवान की भक्ति अपने हृदय में आवे इसके लिए किया क्या जाए, तो अब आगे बताते हैं कि तस्याः साधनानि गायन्ति आचार्याः। जो भक्ति के आचार्य हैं, इसमें नारद भक्ति सूत्र में कौन कौन भक्ति के आचार्य हैं, इनके नाम अखीर में गिनाए हुए हैं। बोला अखीर में इत्येवं वदन्ति जन जल्प निर्भया एकमता कुमार व्यास सुख सांडिल्य गर्ग विष्णु कौंडिन्य शेष उद्धव आरुणी बली हनुमद विभीषणादयो भक्त्याचार्या। 83वें सूत्र में आचार्यों का नाम लिया हुआ है। उनमें कौन कौन है, सनत कुमार, व्यास, सुखदेव, सांडिल्य, गर्ग, विष्णु, कौंडिन्य, शेष, उद्धव, आरुणी, बली, हनुमान, विभीषण, और इसके बाद आदि और लगा हुआ है। ये सब भक्ति के आचार्य हैं। ये भक्ति के साधन का गान करते हैं। भक्ति के साधन का गान उपदिशंति नहीं है वो। एक तो होता ज्ञान का प्रसंग हो ना तो कहते हैं कि उपदेश करते हैं, और भक्ति का प्रसंग हो तो कहते हैं गान करते हैं। गान क्या है कि वो तो हृदय में जो सुख का संवेदन है अथवा दुख का संवेदन है, माने जो हृदय में सुख महसूस होता है या दुख महसूस होता है, संवेदन माने महसूस करना, अनुभव करना। तो ये जो अनुभव होता है उसके उद्गार का नाम गान है। बोला उद्गार का, जैसे खाए हुए की डकार आती है, जैसे खाए हुए की डकार आती है, ऐसे जो सुख का या दुख का अनुभव होता है उसकी डकार जो जवान पर आती है ना, जो स्वर लेकर के आती है, उसको गान बोलते हैं। गान ब्रज में एक बच्चा भी बोले बोल गाता है, वहां गाना सिखाना नहीं पड़ता। जो सुख बरस रहे हो बरसाने, तो सुख बैकुंठ में नाए। वहाँ वहाँ बच्चे बच्चे से सुन लो, जो सुख बरस रहे हो बरसाने, सो सुख बैकुंठ में नाए, सो सुख तीन लोक में नाए। वहां तो बच्चे बच्चे गाना जानते हैं। तो प्रेम की बोली का नाम गाना है ना, प्रेम की बोलन का नाम संगीत है, और प्रेम की चाल का नाम नृत्य है। बोला जब हृदय में प्रेम भरा हो, प्रेमी आदमी चलता है तो ठिकाने से पांव उसके थोड़े ही पड़ते हैं, वो तो नाचता हुआ चलता है। और प्रेमी आदमी जब बोलता है तो वो सीधे साधे थोड़ी बोलता है, उसकी आवाज में सुरीलापन आ जाता है, संगीत आ जाता है। तो ये भक्ति के जो आचार्य हैं, ये प्रेमी हैं। बोला ये सब के सब प्रेमी हैं। इसलिए जब भक्ति के साधन के बारे में वो बोलते हैं तो बोलते बोलते वो गाने लग जाते हैं। तो क्या गाते हैं? बोले तत्तु विषय त्यागात संगत त्यागात च अव्यावृत भजनात् लोकेपि भगवद् गुण श्रवण कीर्तनात्। अब ये भक्ति का साधन बताते हैं। भक्ति का लक्षण दूसरा, भक्ति का स्वरूप दूसरा, भक्ति के प्रमाण दूसरे। ये क्या है? कि ये भक्ति के साधन है। साधन माने मनुष्य को जो करना चाहिए, जो करना चाहिए। केवल जवानी जमा खर्च का नाम भक्ति नहीं है। वो बोले तत्तु विषय त्यागात संगत त्यागात च। अपने जीवन में भक्ति कैसे आते हैं? बोले भगवान के सिवाय जितने भी विषय हैं, अपने इष्टदेव के सिवाय, ऐसे समझो, अपने इष्टदेव के सिवाय जितने विषय हैं, वहां विषय विषयी का वैसा भेद नहीं जैसा सांख्य दर्शन में है कि दृष्टा जो है वो चेतन है और दृश्य जो है वो सब विषय है। वेदांत में ये है कि भाई साक्षी आत्मा है और जो भासता है सो सब विषय है। तो वेदांत सांख्य योग ये दृष्टि दर्शन है, माने दृष्टा आत्मा का स्वरूप बताते हैं, और भक्ति दर्शन जो है वो दृश्य दर्शन है। दृश्य दर्शन है माने दृश्य में ही दो भेद हैं, दृश्य में ही एक भगवान है और दृश्य में ही एक भगवान के सिवाय दूसरी चीज है। इस बात को वृंदावन वाले भली भांति समझते हैं। ये हमारे उनके भगवान जो है, उनके भगवान वृंदावन वालों के, मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर मोर मुकुट वारे सांवरे सलोने ब्रजराज कुमार, है ना। तो ये तो है भगवान, और उनके सिवाय संसार में जो कुछ है सो सब क्या है? बोले विषय है। विषय है माने बंधन का हेतु है। अपने प्रभु के सिवाय और अगर कहीं फंस जाओगे तो बंधन में पड़ोगे, अपने बंधन में पड़ोगे। तो इसलिए विषय त्यागात, श्याम सुंदर के सिवाय जो कुछ होवे उसका करो त्याग, विषय त्यागात। और दूसरी बात बोले भक्ति आने का उपाय बताते हैं, संगत त्यागात च। और विषयी जो पुरुष हैं, माने भगवदीयों को छोड़ करके, भगवान के भक्तों को छोड़ करके जो संसारी स्त्री पुरुष हैं, उनका त्याग करो। संगत त्याग माने विषयी, विषयी स्त्री पुरुषों के संग का त्याग, और विषय त्याग माने भगवत व्यतिरिक्त विषय का त्याग। भगवान के सिवाय और किसी को अपने दिल में जमने मत दो। इसका अर्थ यही है। संग करो तो भगवान के भक्तों का। चार दीवाने मिल करके बैठ गए और बस भगवान की चर्चा छिड़ गई, अपने प्रियतम की, प्रभु की चर्चा छिड़ गई। कब सूर्योदय हुआ, कब सूर्यास्त हुआ, कब दोपहरी हुई, चार दीवाने मिलकर बैठ गए। न खाने की सुध है, न पीने की सुध है, न काम की सुध है, न घर की सुध है, न आत्मा गाराणी सस मरुह, न शरीर की सुध है, न घर की सुध है। श्याम सुंदर की चर्चा में, अपने प्यारे की चर्चा में निमग्न है। बोले भाई बस विषय त्याग और संगत त्याग, ये दो चीज भक्ति में पहले आना चाहिए। और तीसरी चीज बताई, अव्यावृत भजनात्। इस अव्यावृत और अव्यावृत माने व्यावृत के का जो त है ना, अव्यावृत, ये जो चौथा अक्षर त है उसका कोई डबल पाठ मानते हैं अव्यावृत, और कोई मानते हैं अव्यावृत आवृत एक त, दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? एक भजन करो, भजन करो माने भगवान के आवृत्ति का स्वाद लो। तो अव्यावृत माने अनावृत, खोल के नंगा करके स्वाद लो भगवान के भजन का, आंख बंद की और अपने हृदय में हो, निरावरण हुए बिना तो कहीं सुख होता ही नहीं है। न तो संसार के, जब तक भोजन और तुम्हारे बीच में पर्दा ढका रहेगा ना, तब तक तुम्हें भोजन का सुख मिलेगा। जब भोजन नंगा होके तुम्हारे मुंह में घुसेगा तब सुख मिलेगा, है ना। धन होवे और धरती के नीचे ढका होवे तो धन का अभिमान होगा, सुख होगा, पता ही नहीं है। बिना निरावरण हुए धन का सुख नहीं, बिना निरावरण हुए काम का सुख नहीं, बिना निरावरण हुए धर्म का सुख नहीं, ये तो अंत में सब बिना निरावरण हुए मोक्ष का सुख नहीं, बिना निरावरण हुए भजन का भी सुख नहीं। पर्दा अपने और अपने प्रभु के बीच में, अपने और अपने प्यारे के बीच में, कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। भक्ति की यही विशेषता है कि उसमें भगवान बिल्कुल मन में प्रत्यक्ष हो करके रहते हैं। बिना मन में भगवान के प्रत्यक्ष हुए भक्ति होगी नहीं। कैसे उनको पानी पिलाओगे, कैसे उनको माला पहनाओगे, कैसे उनके पांव दबाओगे, कैसे उनके सामने नाचोगे, कैसे उनके सामने गाओगे। बैठ गए, सबका शरीर भक्ति में, जो गुरु का दिया हुआ शरीर होता है ना, एक तो ये शरीर है जो माता पिता से पैदा हुआ है, कर्म के अनुसार प्राप्त हुआ है, और एक शरीर वैष्णव शरीर है, भगवत भक्त शरीर है। बोला वो बुढ़ा नहीं होता, उसके बाल सफेद नहीं होते, है ना, उस वो बुढ़ा नहीं, उसमें अपनी उम्र हमेशा ही 16 बरस की होती है, हमेशा ही 16 बरस की उम्र होती है। उसमें दाढ़ी नहीं, उसमें मूछ नहीं, उसमें बाल सफेद नहीं, उसमें झुर्री नहीं। भजन तो वही भवतु भगवन् पूर्व कर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भक्ति का साधन क्या है, अर्थात भक्ति हमारे हृदय में आवे, हमारे जीवन में आवे, इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, भक्ति का साधन क्या है। पहली बात ये बताइए, ये जो संसार के विषयों में आसक्ति हो गई है और संसार के लोगों में आसक्ति हो गई है, यही भगवान की भक्ति में सबसे बड़ा विघ्न है, क्योंकि एक संग नहीं होई भुआला, असब छठाई पुलाओ उगाला, छठा के हंसे भी और गाल भी फुला के रखे। आसक्ति तो एक जगह रहेगी, वो जगह जगह जगह जगह जगह बांट करके नहीं रहेगी। यह जो एक मन बहुत छौर करी कहू कौने सचु पायो, अपने इस एक मन को बहुत जगह डाल करके बताओ किसने शांति प्राप्त की है। जो फसाव है, राग है, इसके बिना नहीं रह सकते, इसके बिना नहीं रह सकते, भगवान के बिना तो रह रहे हैं। बेटे के बिना आंसू आते हैं, धन के बिना आंसू आते हैं, भोजन के बिना आंसू आते हैं, कपड़े के बिना आंसू आते हैं, और जो परमानंद कंद ज्ञान का समुद्र अविनाशी अपना इष्ट देव परम सुंदर परम मधुर भक्त वत्सल प्रेम परवश